Teniu a les vostres orelles un exemplar de Cares i Noms. Cares i Noms és un recull de 19 relats curts i microrelats que es va escriure l'any 1996 i que es va publicar en paper el 1997 i que ara, a l'any 2022, s'ha gravat en versió àudio. Vull donar les gràcies a tots els amics i amigues que voluntàriament han cedit la seva veu desinteressadament. Cal dir que aquest Cares i Noms forma part d'un llibre on hi havia altres històries i que tot ell, en versió PDF, està publicat a archive.org sota llicència lliure Creative Commons. Aquesta versió àudio també està publicada sota la mateixa llicència i també archive.org. Espero que la gaudiu. Penseu que ha estat feta exactament per aquesta raó, que la gaudiu. Mil gràcies.